Ով է պատասխանատու Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարի անխափան աշխատանքի համար։ Հարցը շարունակում է արդիական մնալ։ Ադրբեջանը մարտի 8-ից 2 անգամ խափանել էր բնական գազի մուտքը Արցախի Հանրապետություն, առաջացնելով հումանիտար ճգնաժամային իրավիճակ։ Ավելի ուշ շրջանառվեց տեղեկատվություն, որ ադրբեջանական կողմը նախ պայթեցրել է գազատարը, ապա վերանորոգման աշխատանքների քողի տակ տեղադրել փական, որի միջոցով էլ մարտի 18-ին շատ կարճ ժամանակով վերականգնել էր, ապա ժամեր անց կրկին դադարեցրել գազամատակարարումը։ Ռադիոլուրը հարցմամբ դիմել էր Գազպրոմ Արմենիա ընկերությանը, հստակեցնելու Հայաստանից Արցախին գազի մատակարարման եւ վթարված գազատարի հետ կապված մի շարք հարցեր։ Պատասխաննամակում ընկերությունից արձագանքել են. Արցախի Հանրապետության, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության գազիֆիկացված բնակավայրերի գազամատակարարումն իրականացնում է Գազպրոմ Արմենիա փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Արցախի Հանրապետությունում գազատարի վթարի պատճառով, անվտանգության նկատառումներով եւ տեխնիկական հանգամանքներով պայմանավորված բնական գազի մուտքը ժամանակավորապես ընդհատված էր, ներկայում արդեն վերականգնված է։ Այլ մեկնաբանություն Գազպրոմից չեն տրամադրել, պատասխանել են։ Ընկերությունը տնտեսվարող սուբյեկտ է հստակ գործառույթներով, ուստի ադրբեջանական սադրանքների մասով արձագանքելը ընկերության իրավասության շրջանակից դուրս է, բայց պատասխան մի նախադասությամբ փաստացի կա հստակ արձագանք. Արցախին գազի մատակարարը Գազպրոմ Արմենիան է։ Այդպիսով Գազպրոմը փաստացի հակադրվում է ադրբեջանական ազերի գազին, որն իր հայտարարությամբ հանդես էր եկել գազի մատակարարի հնարովի դիրքերից։ Իր հերթին Արցախ գազը այսպես է արձագանքել. Բնական գազն Արցախում մտնում է միայն մեկ գազատարով՝ Հայաստանից։ Ուստի ադրբեջանական պետական նավթային Սոքար ընկերությունը կամ դրա դուստր ընկերություն Ազերի գազը որևէ առնչություն չեն կարող ունենալ Արցախի գազամատակարարման հետ։ Դա տեխնիկական ու աշխարհագրական առումով է բացառվում։ Դեպի Արցախ գազատարը վթարվել էր Լիսագոր Շուշի հատվածում։ Արցախցի սակրավորները փորձել էին վթարի տեղանքը ականազերծել վթարավերականգնողական աշխատանքների նպատակով, սակայն ադրբեջանցիները արգելել էին մոտենալ։ Արցախի տարածքային կառավարման նախարարության հայտարարության համաձայն ռուս խաղապահներն են բանակցել, որպեսզի հայկական կողմը կարողանա մտնել վթարի վայր։ Ադրբեջանը ձգտում է Արցախայության համար ոչ բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով իրականացնել Արցախի հայաթափման ծրագիրը։ Ռադիոլուրի եզրույցում նշում է էներգետիկ աշխարհակաղակականության եւ միջազգային անվտանգության մասնագետ Արմեն Մամբելյանը։ Փորձագետը հիշեցնում է. Խնդիրն առնու որ գազատարը անցնում է մի տարածքը, որը 2020-ի նոյեմբերի 9-ին է փաստացի, պետք է լինի, ցենց ասենք, մեր վերահսկողության ներքո, այսինքն այդ հայտարարության մեջ հստակ նշված է, որ Լաչինի միջանցք է եւ մոտավորապես 5 կիլոմետր լայնությամբ ամբողջովին անցնում է, մնում է ռուսական կողմի վերահսկողության ներքո։ Եվ այդ գազամուղը անցնում է հենց այդ միջանցքով, բայց քանի որ ժամանակին չեն պնդել, որ 5 կիլոմետր լայնությունից ավելի չմոտենան ադրբեջանցին, կարողացել են գալ եւ հաստատի վերահսկողություն հաստատել է գազամուղի վրա, այդ գազատարի այդ մասի վրա խողովակային շարի եւ փորձում են թելադրել իրենց կամքը փակելով, բացելով, ինչ-որ սարքեր տեղադրելով եւ այլն։ Այսպես անօրինական քայլ է եւ որը նաեւ հակասում է այդ հայտնի հայտարարության։ Պարոն Մամբելյան, այսինքն եթե հաշվի առնենք ներկա իրողությունը, որ ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած այդ տարածքով անցնում է հայկական գազատարը, որով ռուսական գազն է մատակարարվում, ապա ստացվում է, որ Ադրբեջանը դարձել է, այսպես ասած, տրանզիտ դեպի Արցախ մատակարարվող գազի համար։ Այդպես է։ Այդ տարածքը ադրբեջանի կողմից սպահայտարություն չպիտի վերահսկվեր։ Այսինքն վերահսկելով այդ տարածքը իրենք հենց այդ նոյեմբերին հայտարարության խախտում են իրականացրել։ Մեկ, երկրորդ, այդ գազատարը չի պատկանում Ադրբեջանի ոչ ազեր գազին, ոչ մի կառույցի, հետևաբար նորից իրանք իրավունք չունեն դրա նկատան վերահսկողություն հաստատել, ակիս է գործում է հենց ասենք ուժի իրավունքը եւ իրանք խախտելով հենց այդ հայտարարությունը փորձում են հենց այդ դիրքերից պայմաններ թելադրել, ցանկացած պահի ինչ ուզենան անեն Արցախի հայությանը հայաթափելու այդ իրենց քաղաքականության համար։ Ռադիոլուրի զրուցակից Արմեն Մամբելյանը շեշտում է. Ադրբեջանը չի փոխել իր մոտեցումները, չի վերանայել իր ծրագրերը, պարբերաբար դիմում եւ դիմելու է տարբեր սադրանքների, խնդիրներ ստեղծելով նաեւ ռուս խաղապահների համար, դժգոհություն առաջացնելով նրանց հանդեպ։ Ամեն դեպքում միջանցքի պահպանումը ռուսական կողմի պարտավորությունն է, ասում է փորձագետը։ այլ բան է, որ դրանը պետք է ակտիվիզվի գործառույթանի թե Արցախի իշխանությունը, թե Հայաստանի։ Հիմա ես չեմ կարող գնահատական տալ, թե իրենք ինչքանով են խաղապահների հետ աշխատում, բայց այնուամենայնիվ խաղապահները պետք է ստարվում իրենց գործառույթները կարարացնեն հայկական կողմը, թե Ստեփանակերտը, թե Երևանը պետք է պնդեն մեկ։ Երկրորդ անհրաժեշտության դեպքում պետք է կառուցվի այդ մասը շրջանցող նոր խողովակ, դա կարծում եմ դժվար չի, եւ այդ հնարավորությունը կա, իսկ այն խողովակի այդ հատվածը փոխի իրողությունը եւ գնա այն մասով ավելի մոտ ճանապարհի, որոնք այս պահին ռուսական կողմը վերահսկում է։ Ադրբեջանի թշնամական գործողությունների հետևանքով մոտ 20 օր Արցախը զրկված էր գազից, ինչը լուրջ խնդիրներ էր առաջացրել թե բնակչության, թե տնտեսության համար։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը մարտի 24-ին Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը ներկայացրել միջանկյալ հրատապ միջոց կիրառելու մասին պահանջ ընդդեմ Ադրբեջանի։ Հայկական կողմը կոնկրետ ապացույցներով ամրագրված փաստեր է ներկայացրել այդ թվում և խափանված բնական գազի մատակարարման մասով։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը ռադիոլուրի հետ զրույցում մանրամասներ է ներկայացրել գործընթացի նպատակի վերաբերյալ։ Նպատակն այն է եղել, որ Ադրբեջանի կողմից այս պահին Արցախի հայության նկատմամբ իրականացվող գործընթացները, որոնք կարող են հանգեցնել հիմնարար իրավունքների խախտման և նաև ունեն անդառնալի կորստի ռիսկ, դրանք վերացվեն, դրանք կասեցվեն Եվրոպական դատարանի միջանկյալ միջոց կիրառելու որոշմամբ։ Այս պահին գործընթացը գտնվում է ընթացիկ փուլում։ Արկա գործիքակազմը, որը որ մեր տիրապետության տակ կա, այսինքն այն կոնվենցիաները, այս դեպքում Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան, կոնվենցիաներով նախատեսված մեխանիզմները առավելագույնս մենք օգտագործում ենք եւ նաեւ օգտագործել ենք հետ պատերազմյան շրջանում պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Այլ հարց է, թե դատարանը ինչպիսի մոտեցում կդրսևորի կամ ինչպիսի որոշում կընդունի, բայց այն, որ այդ գործիքակազմը առավելագույնս մաքսիմալ ձևով օգտագործվել է եւ հիմա էլ վերջին դեպքերի հետ կապված մենք օգտագործել ենք, դա փաստ է։ Իր հերթին Արցախի արտգործնախարարությունը մարտի 29-ի հայտարարությամբ, նշելով, որ վերսկսվել է Արցախի Հանրապետության գազամատակարարումը Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարով, անթույլատրելի ու անբարոյական է որակել մարդասիրական խնդիրների քաղաքականացումը, շեշտելով, որ ցանկացած նման փորձ մարտահրավեր է ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհին։ Մարիա Պապյան, Ռադիո Լուր։